miksuje dla was DJ Lapiforce. We'll be right back. im wciąż podoba się. Tylko przy nich ciągle czuję taką moc, co rozpala dla nich sercem. Martwe ciało co dzień onieśmiela mnie. Pragnę z nią do końca życia być, lecz niestety muszę szybko poddać się. Marta woli z innym w grzechu żyć. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią już chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponętna i szalona, z miłości do niej skonam. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią już chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponętna i szalona, z miłości do niej skonam. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią już chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponętna i szalona, z miłości do niej skonam. Zwrócić jej, ja naprawdę bardzo staram się. Ułożyłem włosy już na rzęs, wdzięcznym krokiem do niej zbliżam się. Marta widząc nie mrugnęła oczkiem swym, wyzwoliła z siebie cały wdzięk. Z miłą chęcią poprzę bliżej do niej bym, lecz ja bardzo Marty boję się. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią już chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponętna i szalona, z miłości do niej skonam. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią już chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponętna i szalona, z miłości do niej skonam. Ja wierzę w afera. Sekundy, kiedy krzykniesz, idę w tam. Liczby nie kłają.